الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، سلطان باقرینہ، باعث نزول سکینہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، چنانچہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان معظم کا مفہوم ہے کہ جو کوئی مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، جو کوئی مجھ پر دن میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق یعنی منافقت اور دوزخ کی آگ سے آزاد ہے، اور اللہ تعالیٰ بروز قیامت ایسے بندے کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ تو غور فرمائیے، بظاہر کتنا مختصر عمل ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر دن بھر میں صرف 100 مرتبہ اگر درود پاک پڑھیں، اور یہ استقامت کے ساتھ روزانہ یہ عمل جاری رہے، اس کی کتنی برکتیں حاصل ہوں گی کہ اس عمل کے کرنے والے کی آنکھوں کے درمیان اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ منافقت سے آزاد ہے، نفاق سے آزاد ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ سے بھی آزادی لکھ دیتا ہے۔ اور پھر اس کے لیے مزید برکتیں کیا ظاہر ہوتی ہیں کہ یقیناً جنت پا لینا، دوزخ سے آزاد ہو جانا، یہ بہت بڑی سعادت ہے، لیکن یہ سعادتوں کی معراج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین جنتی لوگوں کے طبقے یعنی شہیدوں کے ساتھ اس شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اٹھائے گا۔ لہذا ہمیں چاہیے اس مختصر زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی کوشش کرتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل، آج بدھ ہے، اور بدھ کے دن دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ کے لخت جگر، آپ کے بڑے شہزادے شہزادہ امیر اہل سنت الحاج احمد اسید رضا اتاری سلمہ الباری، یہ الحمدللہ عز و جل عام ملاقات فرماتے ہیں جب جب یہاں ممکن ہو، یعنی شہزادے حضور باب المدینہ میں ہوں اور دیگر کوئی معاملات اگر مصروفیات وغیرہ نہ ہوں تو کم و بیش ہر بدھ کو یہ ملاقات ہوا کرتی تھی رمضان سے پہلے، انشاءاللہ عزوجل آئندہ بھی اللہ نے چاہا تو یہ ملاقات ہوگی۔ الحمدللہ اس ملاقات میں باب المدینہ بھر سے مختلف علاقوں کے اسلامی بھائی الحمدللہ عزوجل ملاقات کے لیے حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ کچھ ہی دیر میں شہزادہ حضور ملاقات کے لیے تشریف لانے والے ہیں، اور جب یہ ملاقات فرمائیں گے ہم ان کی زیارت بھی کریں گے۔ ایک ولی کامل کے شہزادے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے یقیناً محبوب بندے ہیں، ان کی ہم زیارت کریں گے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ۔ کیا جب ان کی زیارت کی برکتوں سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل کے زنگ کو دور فرما دے۔ تو الحمدللہ اس ملاقات میں باب المدینہ کے مختلف علاقوں سے اسلامی بھائی حاضر ہوتے ہیں، مختلف اپنی جو ہے معروضات پیش کرتے ہیں، دعاؤں کے لیے التجائیں پیش کرتے ہیں، اور الحمدللہ اچھی اچھی نیتیں بھی پیش کرتے ہیں۔ اس ملاقات کی برکت سے، اس کے شکرانے میں کئی اسلامی بھائی یہ مدنی قافلوں کے مسافر بنتے ہیں، اس کے علاوہ مختلف اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کرتے ہیں، دیگر نیک امور کی نیتیں بھی شہزادے حضور کو پیش کرتے ہیں۔ تو میرے وہ اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین جو باب المدینہ کے مختلف علاقوں میں ہوں، وہ چاہیں تو ملاقات کی معلومات کر کے کہ بدھ کے دن آج بدھ ہے، اس کے آج کے دن ملاقات ہو رہی یا نہیں ہو رہی، تو یہ معلومات کر کے جب شہزاد حضور ملاقات فرمائیں تو عصر کی نمازیں فیضان مدینہ میں ادا فرمائیں، تو اس کے بعد اس ملاقات میں شرکت فرمائیں. ایک ولی کامل کی زیارت انشاءاللہ عزوجل ہم کریں گے تو اس کی بے شمار ہمیں برکتیں حاصل ہوں گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں کی صحبت پانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نیک بندوں کی زیارت سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب جب ممکن ہو اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کے قرب میں ہمیں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہم نے مختلف مبلغین سے بعضوں کا کئی دفعہ ہم نے سنا ہوگا، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جہاں نیک لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے ان نیک لوگوں کے تذکرے کے وقت اللہ تعالی کی رحمتیں اترتی ہیں. تو جہاں اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ ہو وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، تو جہاں نیک بندے خود موجود ہوں وہاں یقیناً اللہ تبارک و تعالی کی کس قدر زیادہ برکتیں مل سکتی ہیں. تو لہذا نیک لوگوں کی صحبت، یہ ہمیں ہر وقت کوشش کرنی چاہیے اس کو پائیں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہم نیک بن جائیں، ہم نمازی بننا چاہتے ہیں، نمازی نہیں بن پاتے، پابند نمازی نہیں بن پاتے، نمازوں میں سستیاں ہو جاتی ہیں، ہم دیگر نیک اعمال اختیار کرنا چاہتے ہیں، ان نیک اعمال میں ہمیں استقامت نہیں مل پاتی، تو یاد رکھیے اس کی یہ جو ہمیں نیکیوں میں استقامت نہ ملنا ہے اس کے جو مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں اس میں سے ایک بہت بڑی وجہ یہ ہمارا اچھی صحبت سے محروم ہونا ہے. یاد رکھیے انگلش کا مشہور مقولہ ہے A man is known by the company he keeps. آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے الصحبت مؤثرت او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، میرے آقا فرماتے ہیں صحبت یہ اثر رکھتی ہے. اب فی زمانہ اچھی صحبتیں یہ کمیاب ہیں، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا، ان سے اچھی اچھی باتیں سیکھنا، اپنی آخرت کی بہتری کے لیے کوشش کرنا، نمازی بن جانا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا بن جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غفلت اختیار کرنے والوں سے دوری اختیار کرنا، یہ میرے مدنی چینل کے ناظرین انتہائی ضروری ہے. اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول صلاۃ و سنت کی ترغیب دلاتا ہے. اس مدنی ماحول کی برکت سے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، الحمدللہ لاکھوں مسلمان جو بے عمل تھے، الحمدللہ اس دعوت اسلامی کے مدنی ماحول اور دعوت اسلامی والوں کی اچھی صحبت کی برکت سے وہ بے نمازی نمازی بن گئے. دعوت اسلامی سے پہلے جو سنتوں سے غافل تھے، الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے وہ سنتوں کے عامل بن گئے. اسی طرح قدم قدم پر گناہوں کا شکار رہنے والے، یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے نہ صرف یہ کہ خود گناہوں سے بچنے کا انہیں کچھ نہ کچھ جذبہ ملا، ان کو شعور ملا، ان کو فکر ملی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دے کر یہ نیکی کی راہ کی طرف بلانے والے بن گئے. تو لہذا اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے، نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں گے، انشاءاللہ عزوجل جو ان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی انشاءاللہ عزوجل ان رحمتوں اور برکتوں میں سے ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی حصہ عطا فرمائے گا. تو اللہ تعالی ہمیں دنیا کے اندر نیک لوگوں کی صحبت عطا فرمائے، مرتے وقت اے کاش نیک لوگوں کی صحبت ہو اور ہمارا دم آخری ہو، اسی طرح انہی نیک لوگوں کے ذریعے اے کاش ہمیں قبر کے اندر اتارا جائے، یہی نیک لوگ انہی نیک لوگوں کے ساتھ بروز قیامت ہمارا حشر کیا جائے. الحمدللہ شہزادہ عطار تشریف لا چکے ہیں، ہم انشاءاللہ عزوجل ان کی بھی زیارت کرتے ہیں، ان سے انشاءاللہ عزوجل مدنی پھول بھی ہمیں حاصل ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ کے وکیل عطار بھی ہیں، اور جو اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین خواہش مند ہوں کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے سلسلے میں داخل ہو، جس طرح شہزادہ عطار ارشاد فرمائیں وہ الفاظ دہرائیں. حضور غوث پاک علیہ رحمت اللہ الوہاب ارشاد فرماتے ہیں میرا کوئی بھی مرید داخل جہنم نہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل. تو چونکہ شیخ طریقت امیر علیہ السنت کا سلسلہ آپ سلسلہ قادریہ میں داخل فرماتے ہیں، اور جو آپ سے وابستہ ہوتا ہے وہ سلسلہ عطاریہ قادریہ میں داخل ہو جاتا ہے اس سلسلے کی برکتیں پانے کے لیے، جس طرح شہزاد ارشاد فرمائیں ان الفاظ کو دہرائیں اور اس کی برکتیں پائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور ارادہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ، میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے ان ارادوں پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضاویہ میں۔ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا۔ امیر اہل سنت کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ، مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے غور فرمایا، بیعت امیر علیہ سنت دامت برکات العالیہ کے شہزادے کروا رہے تھے، تو بیعت میں ہوتا یہ ہے کہ ایک مرید پیر کامل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتا ہے۔ یہ امیر علیہ سنت دامت برکات العالیہ کی ذات پر جو اولیاء کاملین کا خصوصی فیضان ہے۔ آپ غور فرمائیے کہ جب بیعت کے الفاظ جو شہزادہ حضور نے ادا کیے یہی الفاظ میرے شیخ طریقت امیر السنت دامت برکات مورالیہ کم ویش ادا فرماتے ہیں. اس میں جہاں یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے امیر السنت کے ہاتھ میں دیا, تو وہاں امیر السنت یہی کہتے ہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا. تو بقیہ الفاظ وہی ہیں. امیر السنت دامت برکات مورالیہ بیعت سے پہلے یہ گناہوں سے توبہ بھی کرواتے ہیں, اور توبہ یہ اتنی اہم شے ہے ہماری زندگی کے اندر کہ سابقہ زندگی میں بتقاضۂ بشریت جو گناہ ہو گئے ان گناہوں سے توبہ کرنا. نماز چھوٹ گئی تو اب اس سے توبہ کرنا, روزہ چھوٹ گیا تو یہ گناہ ہے اس گناہ سے توبہ کرنا, اسی طرح بدنگاہی ہو گئی اس گناہ سے توبہ کرنا, جھوٹ بول دیا اس گناہ سے توبہ کرنا, اسی طرح مختلف جو گناہ روزمرہ زندگی میں ہم سے صادر ہوتے چلے جاتے ہیں اور ہماری توجہ نہیں ہوتی. یہ یاد رکھیے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو احکامات شریعت ہم تک پہنچائے ان میں یہ بھی ہمیں مدنی پھول عطا فرماتے ہیں کہ گناہوں سے فوراً توبہ کرنا یہ واجب ہے. تو امیر علیہ سنت کی عطا کردہ مدنی سوچ ہے کہ آپ اس سوچ کی برکت سے کہ جو آپ سے وابستہ ہو رہا ہے, مرید ہو رہا ہے یا طالب ہو رہا ہے, اس کو ایک غیر محسوس انداز میں یہ بھی یہ ذہن دے رہے ہیں کہ ہمیں گناہوں سے ہر حال میں توبہ کرتے رہنا چاہیے. یہ بہت پیارے الفاظ ہیں کہ جس میں سابقہ زندگی میں جو نمازیں چھوٹ گئیں یا دیگر جو گناہ ہوئے ان گناہوں سے بہت احسن انداز میں توبہ بھی کروا دی جاتی ہے. ہمیں چاہیے ہم گاہے بگاہے جب بھی گناہ ہو جائے بتقاضۂ بشریت فوراً توبہ کر لیں. کہ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا التائب من الذنب کما لا ذنب له, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت یہ بے شمار ہے. اگر ہمارے نامہ اعمال میں گناہ ہوئے اور ان گناہوں کے ساتھ ہم دنیا سے چلے گئے, توبہ نہ کر سکے, اللہ کی بارگاہ میں رجوع نہ کیا, اور اسی طرح ہم اگر دنیا سے چلے گئے تو میرے مدنی چینل کے ناظرین میدان قیامت میں شدید ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ہر حال میں گناہوں سے توبہ کرتے رہنا چاہیے. ہم اسی حوالے سے کہ اچھی صحبت کتنی زیادہ ضروری ہے, اسی اچھی صحبت کی برکت سے آپ غور فرمائیے کہ آپ ایک یہی آپ نے ابھی دیکھا کہ امیر السنت دامت برکات مولالیہ کی پوتی اور شہزاد حضور کی جو لخت جگر ہیں, شہزاد حضور کی شہزادی ہیں, ان کی بیٹی ہیں, بڑی چھوٹی سی مدنی منی ہے, 3-4 سال عمر ہوگی, اور کتنے پرجوش انداز میں یہ جو گناہوں کے خلاف ایک اعلان جنگ جو دعوت اسلامی نے ہمیں یہ یاد دلانے کی کوشش کی, الحمدللہ یہ بھی ایک تربیت کا شاہکار ہے کہ الحمدللہ یہ چھوٹی سی مدنی منی ہمیں اس بات کے بارے میں ایک نیکی کی دعوت پیش کر رہی ہیں, ہمیں یہ گناہوں سے بچنے کا ایک جذبہ دلانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ غیبت نہ کرنی ہے نہ سننی ہے, اسی طرح چغل خوری سے بچنا ہے, امامہ سجائے رکھنا ہے, نیکیاں کرتے رہنا ہے, برائیوں سے بچنا ہے. تو یہ یقیناً تربیت ہے. الحمدللہ عزوجل شہزاد حضور کی تربیت امیر علیہ سنت نے فرمائی, اور امیر علیہ سنت کے ان شہزادوں کی تربیت کا اثر ہے کہ الحمدللہ چھوٹی سی مدنی منی, جبکہ آج کے دور کے اندر بچے گناہ بکس گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتے, بچے چھوٹے چھوٹے بچے وہ ہمیں یوں سمجھیے کہ گناہوں کی دعوت دیتے نظر آتے. الحمدللہ یہ امیر السنت کے خانوادے پر امیر السنت کی خصوصی نگاہ عنایت ہے کہ الحمدللہ نہ صرف یہ کہ یہ آج اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں منہمک ہیں, بلکہ الحمدللہ دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیتے اور برائیوں سے بچتے نظر آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس خانوادے سے نسبت ہماری سلامت رکھے. امیر علیہ سنت دامت برکات العالیہ کی غلامی پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے, شہزاد حضور کی برکتیں عطا فرمائے, شہزاد حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ درازی عمر بالخیر عطا فرمائے, اور جیسا امیر علیہ سنت دامت برکات العالیہ چاہتے ہیں ویسا ہمیں دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے الحمدللہ اس وقت اسلامی بھائی شہزاد حضور کی زیارت کر رہے ہیں, ان سے ملاقات کر رہے ہیں, اور پھر ان کو اپنے مسائل کے بارے میں بھی الحمدللہ عرض کر رہے ہیں. شہزاد حضور انتہائی شفقت کے ساتھ محبت کے ساتھ ان پر مطلب شفقت فرماتے, دیکھیے اسلام بھائی کو دم کیا جا رہا ہے. تو یہ الحمدللہ امیر السنت دامت برکات العالیہ کی وہ خصوصی تربیت ہے. ہم نے اس سے پہلے بھی امیر السنت دامت برکات العالیہ کی ملاقاتوں کے دوران بھی بارہا یہ مدنی پھول اور یہ سنت مبارکہ سنی کہ جب تک ہاتھ ملانے والا سامنے والا مسافہ کرنے والا اپنا ہاتھ نہ چھوڑواتا, امیر السنت دامت برکات العالیہ ہاتھ نہیں چھوڑواتے, اور جب کوئی عرض کرنے والا عرض کرتا ہے تو الحمدللہ احسن انداز میں اس کو سنتے ہیں, اگر کوئی بیمار ہو اس کو دم کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی اگر کہیں پر اصلاح کا موقع ہو, مثال کے طور پر کوئی اسلامی بھائی خلاف شرع امور کرتا نظر آئے, اگر اس کی داڑھی شریف ایک مٹھی سے چھوٹی ہے جو کہ واجب ہے, تو اب الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نیکی کی دعوت پیش کر کے اسے داڑھی رکھنے کا حکم دیتے ہیں, داڑھی اگر ایک مٹھی سے کم ہے تو ایک مٹھی بڑھانے کا حکم دیتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی امامے کے بغیر نظر آتا ہے تو الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ اس کو امامے کی ترغیب دلاتے ہیں. تو یہی الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی تربیت کا فیضان ہے کہ شہزاد حضور کی ملاقات کا شرف پانے والے بھی الحمدللہ کئی اسلامی بھائی وہ سنتوں کے عامل بن جاتے ہیں, وہ نیک بن جاتے ہیں, اور الحمدللہ عز و جل وہ سنتوں اور نیکی کی دعوت کے لیے کوشش کرنے والے بن جاتے ہیں. یہ الحمدللہ ایک ولی کامل کی یہ تربیت کا اثر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں امیر علیہ سنت دامت برکات العالیہ کا فیضان خوب خوب سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ دیکھیے اسلامی بھائی قریب آ کر اپنی معروضات پیش کرتے ہیں, شہزاد حضور ان کو تحفوں سے نوازتے ہیں, اور شہزاد حضور کی جو مدنی منی ہے وہ الحمدللہ ان کو یہ امیر السنت کے جو رسالے ہیں مکتبۃ المدینہ سے شائع کردہ الحمدللہ نیکی کی دعوت پر مشتمل یہ رسالے چھوٹی سی مدنی منی اپنے پیارے انداز میں ان کو تقسیم کر رہی ہیں. الحمدللہ اس وقت شہزاد حضور ملاقات فرما رہے ہیں, ساتھ ساتھ الحمدللہ کلام بھی پڑھا جاتا ہے. آئیے ہم کچھ کلام کے اشعار بھی سن لیتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیوں رو کے تے او خلد سے مجھ کو شافے محشر کے سامنے اچھا چلو تو شافے محشر کے سامنے پہنچو دکھلا کھلا رہے سو کی زبان حضور کو پیاسے کھڑے ہیں ساقیے پیاسے کھڑے ہیں ساقیے کوثر کے سامنے پہنچو اگر میں روزہ انور کے سامنے ہے قادر یہ عیش آخری ہو قبر اسے کی روزے ہر کے سامنے ہو قبر اسے کی روزے ہر کے سامنے پہنچو اگر انبر کے سامنے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے مدنی چینل کے ناظرین، ابھی ہم شہزادہ حضور کی زیارت کر رہے تھے. شہزادہ حضور الحمدللہ عاشقان رسول سے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں عام ملاقات فرما رہے ہیں. میرے مدنی چینل کے ناظرین، مختلف علاقوں سے اسلامی بھائی اپنے مسائل کے حل کے لیے فیضان مدینہ کم و بیش روزانہ آتے ہی رہتے ہیں. یہاں پر تعویذات وغیرہ کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، وظائف کا بھی سلسلہ ہوتا ہے. بہت سے اسلامی بھائی بعض اوقات مختلف طرح کی پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں، کسی کو بیماری ہے، قرض داری ہے، کوئی غربت کا شکار ہے. تو اس حوالے سے ہم کچھ مدنی پھول بھی لے لیتے ہیں. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پنسورہ، یہ بہت بہترین امیر اہل سنت کی تالیف ہے، جس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پنسورہ کے اندر یہ قرآن پاک کی کئی صورتیں، اس کے علاوہ درود پاک کے فضائل اور اس کے علاوہ مختلف وظائف وغیرہ امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ نے بیان فرمائے. یہ الحمدللہ مدنی پنسورہ ایک ایسی چیز ہے جو معتبر کتب سے اسے اخذ کیا گیا، لیا گیا ہے، اور الحمدللہ اس میں بہت بہترین قسم کے وظائف ہیں. یہ مدنی پنسورہ آپ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل فرما سکتے ہیں. آپ یہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے، اس میں سورتوں کے فضائل ہیں، وہ سورتوں کے فضائل پڑھیے انشاءاللہ، اس سے قرآن پاک کی جو تلاوت ہے اس کے بارے میں بھی رغبت ملے گی. اور اس کے علاوہ مختلف پریشانیاں ہوں، فکریں ہوں، اس کے لیے بھی الحمدللہ امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں، مختلف بزرگان دین کے اقوال کی روشنی میں مختلف وظائف بھی تحریر فرمائے. غربت ایک عالمگیر مسئلہ ہے. کم و بیش ہر ایک شخص جو ہزاروں کماتا ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ میرا پورا نہیں ہوتا، غریبی ہے، تنگی ہے، معاشی پریشانی ہے. اور جو لاکھوں کماتا ہے وہ بھی اسی بات کا رونا روتا ہے. تو روزی میں برکت کا ایک الگ مفہوم ہے. انشاءاللہ عزوجل کبھی موقع ملا تو اس پہ بھی گفتگو ہوگی. الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے تنگ دستی کے اسباب یہ بھی بیان فرمائی. امیر اہل سنت کا رسالہ بھی ہے، تو اس میں تنگ دستی کے مختلف اسباب بیان کیے گئے. تنگ دستی کسے کہتے ہیں، تنگ دستی کا مفہوم کیا ہے، مجھے پورا نہیں ہوتا، اس کا جو ہم رونا روتے ہیں کیا واقعی یہ تنگ دستی اور غربت ہے یا نہیں ہے، اور اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے بارے میں بہت تفصیلی کلام ہے. تو بہرحال امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی پنسورہ کے اندر ہی، مدنی پنسورہ صفحہ 246 پر یہ جو اوراد و وظائف مختلف بیان فرمائے، تو یہاں پر آپ فرماتے ہیں یا ملیکو، یہ یا ملیکو میم لام اور کاف، یا ملیکو 90 بار جو غریب و نادار روزانہ پڑھا کرے انشاءاللہ عزوجل غربت سے نجات پائے گا. تو غربت کا جو ہمیں آج سامنا ہے، مالی تنگیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، نمازوں کی پابندی سب سے پہلے کی جائے کہ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو اب وہ وظائف کا بھلے عادی ہو، وہ وظائف کی کما حق و برکتیں نہیں پا سکے گا. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین جو اس وقت شامل سلسلہ ہوں، ان کی بارگاہ میں مدنی التجا ہے، اپنی غربت کے جو اسباب ہیں ان پہ غور فرمائیے. اللہ کی ہم کتنی فرما برداری کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں. ہم اس چیز کو جب کمپیریزن کریں گے پھر ہم کتنا گناہوں پر توبہ کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے کاموں میں لگنے کی کوشش کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے ہم اگر کسی اپنے بڑے کا کہا نہیں مانیں گے تو اب ہم اگر اس کو کوئی بات کہیں گے تو ہمیں کوئی ایسا امر درپیش آ جائے، مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، جو کام مسئلہ حل کر سکتا ہو، اب اگر ہم اسے کہیں گے تو یہ عقلی طور پر بھی یہی ہماری عقل تقاضا کرتی ہے کہ اب ہماری وہ بات سنیں یہ ضروری نہیں. تو اس طریقے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مختلف نعمتیں استعمال کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں کتنا ہم شکر کرتے ہیں. اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا لا ان شکرتم لا ازیدنکم ولا ان کفرتم ان عذابی لشدید, کہ اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے فرمایا لا ازیدنکم تو میں اس میں ضرور ضرور زیادتی فرماؤں گا, اس میں برکت دوں گا, ان نعمتوں کو بڑھا دوں گا. اور فرمایا ولا ان کفرتم, اور اگر میری نعمتوں کے مقابلے میں تم نے کفران نعمت کیا, تم میری نعمتوں کے مقابلے میں ناشکری کا شکار ہوئے, فرمایا ان عذابی لشدید, بے شک میرا عذاب بہت شدت والا ہے. اور پھر ایک اور مقام پر قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ہم پر مصیبتیں آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, ان کے جو اسباب بیان فرمائے, بہت فکر آموز قسم کا یہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے ہمیں ارشاد ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, اس کا مفہوم ہے کہ اور تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے, وما اصابکم من مصیبت, تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے, فبما کسبت ایدیکم, یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے, یہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے, گناہوں کی شامت اعمال ہے, ویعفو عن کثیر, اور بہت کچھ تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. ہم غور کریں ہم اللہ تعالیٰ کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں, کتنا اپنا رب کو ناراض کرنے والے اعمال اختیار کیے ہوئے ہیں. آج نمازیں ہم سے نہیں پڑھی جاتی, آج حلال روزی ہم سے نہیں کمائی جاتی, آج سود و رشوت کا لین دین ہم کر رہے ہیں, آج اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں سے یکسر غافل ہم لوگ ہیں. ہم اتنی اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں, اس پر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر و غضب نازل نہ ہو تو کیا ہو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ یہ ہم پر کرم ہے کہ اس نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے اس امت کو اجتماعی عذاب سے محفوظ رکھا. لیکن میرے مدنی چینل کے ناظرین, آج یہ غربتیں, یہ تنگیاں, یہ افلاس, یہ مصیبتیں, یہ بیماریاں, یہ قرض داریاں, یہ طرح طرح کے مسائل اور پریشانیاں, ان کا ایک بہت بڑا مین ریزن, مین فیکٹر یہ ہمارے اپنے گناہ ہیں. گناہوں سے توبہ کرتے رہیں, نمازوں کی پابندی کرتے رہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ روزانہ یا ملکو 90 بار اگر پڑھتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کاملہ پر کامل یقین رکھیں گے, انشاءاللہ عزوجل ضرور کرم ہوگا. اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہم بار بار بار بار پکارتے رہیں, جب اپنے رب کو یا ملکو یا ملکو یا ملکو کہہ کر اس کی بارگاہ میں دعا کریں گے, انشاءاللہ عزوجل اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہاں رحمتیں ہم پر بے شمار دیگر رحمتیں نازل ہو رہی ہیں, انشاءاللہ عزوجل رزق کی تنگی کے معاملے میں بھی ہم پر کرم ہوگا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے رزق میں وسعتیں اور کشادگیاں عطا فرمائے گا. آئیے شہزاد حضور کی کچھ ہمیں زیارت تو ہو رہی ہے. الحمدللہ شہزاد حضور اسلامی بھائیوں پر شفقتیں فرما رہے ہیں, ان پر انفرادی کوشش کر رہے ہیں, ان کو دم کر رہے ہیں. ان کو الحمدللہ شہزاد حضور مختلف وظائف بھی عطا فرماتے ہیں, تعویذات کا مشورہ بھی دیتے ہیں, پریشانیوں کے حل کے لیے الحمدللہ امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کی نگاہ فیضان سے جو الحمدللہ شہزاد حضور نے برکتیں پائیں, الحمدللہ ان برکات کو تقسیم بھی فرما رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی, اللہ تعالی اپنے اس ولی کامل امیر علیہ سنت کا سایہ ہمارے سر پر تادیر قائم و دائم رکھے, اور ان کے خانوادے کی برکتیں اللہ تبارک و تعالی تا قیام قیامت جاری و ساری فرمائے. میرے مدنی چینل کے ناظرین, عموماً بیماریاں بھی آتی رہتی ہیں, ہم عام طور پر بیمار ہوتے ہیں, بعض اوقات بیماریاں حد سے زیادہ ہمارے لیے ٹینشن کا باعث ہوتی ہیں. اگر سر درد ہے تو جان نہیں چھوڑتا, بلڈ پریشر کا مرض ہے تو اس سے بھی ہم مطلب عاجز آ جاتے ہیں, جوڑوں کا درد ہے, کمر کا درد ہے, بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے, کینسر ہے, طرح طرح کے آج ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو امراض ہیں. اب ان امراض کے علاج کے لیے الحمدللہ تعویذات اتاریہ کا سلسلہ ہے. الحمدللہ شہزاد حضور ملاقات فرما رہے تو ملاقات کے دوران بھی ایک طرف الحمدللہ اسلامی بھائیوں کو تعویذات بھی دیے جاتے ہیں. تو پریشان حال اسلامی بھائی اپنے علاقوں میں ہی الحمدللہ دعوت اسلامی کے ذریعے تمام جو امیر السنت دامت برکات عمر علیہ کی قائم کردہ مجلس مکتوبات و تعویذات اتاریہ ہے, الحمدللہ نہ صرف یہ کہ باب المدینہ بھر میں بلکہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں بلکہ دنیا کے کئی ممالک میں الحمدللہ مجلس مکتوبات و تعویذات کے تربیت یافتہ اسلامی بھائی موجود ہوتے ہیں, جو مختلف مقامات پر مساجد میں یا مختلف جو مقامات ہیں وہاں پر الحمدللہ اسلامی بھائیوں کو فی سبیل اللہ تعویذات دیتے ہیں. تو آپ کو کوئی پریشانی ہو, بیماری ہو, قرض داری ہو, ٹینشن ہو, کاروبار کے اندر مشکلات ہوں, یا پڑھائی میں دل نہ لگتا ہو, یا دیگر کوئی مسائل ہوں, الحمدللہ امیر السنت دامت برکات مولانیہ کے تعویذات فی سبیل اللہ دیے جاتے ہیں. آپ یہ تعویذات اپنے قریبی مختلف مقامات سے حاصل کیجئے. الحمدللہ ان تعویذات کی بے شمار برکتیں اب تک ظاہر ہو چکی ہیں. ایسے ایسے مریض کہ جو کینسر کے اس حد تک پہنچ گئے تھے کہ ڈاکٹرز نے ان کو لا علاج قرار دے دیا, الحمدللہ ایسے مریضوں کی شفا یابی کی بھی تعویذات اطاریہ کی برکت سے خبریں ملتی ہیں. بے شمار دیگر کئی امراض الحمدللہ اسلامی بھائیوں کے تعویذات اطاریہ کی برکت سے دور ہو چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے مسائل کو حل فرمائے, ہماری بیماریوں اور قرض داریوں کو اللہ تبارک و تعالی دور فرمائے. اسی طرح میرے مدنی چینل کے ناظرین, کوئی بیمار ہو اور وہ مریض یہ چاہتا ہے کہ میں شفا یاب ہو جاؤں, علاج کو بھی اختیار کریں, علاج کروانا سنت ہے. اب علاج کے ساتھ ساتھ مختلف روحانی معالجات بھی کیے جاتے ہیں. امیر السنت دامت برکاتہ العالیہ کے وظائف بھی ہیں, آپ وہ پڑھیے. یا سلامو, یہ مریض اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بکثرت پڑتا رہے, بلڈ پریشر کا مرض ہے, شوگر کا مرض ہے, کینسر کا مرض ہے, یا اور دیگر طرح طرح کے امراض ہیں, آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل رکھتے ہوئے, یقین رکھتے ہوئے, اے سلامتی دینے والے, اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا سلامو یہ پڑھتے رہیں. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو اس ورد کا کثرت, اس ورد کی کثرت کیجئے. یا سلاموں کا یہ وظیفہ ایسا زبردست وظیفہ ہے کہ الحمدللہ یہ مریضوں کی صحت یابی کے لیے الحمدللہ تیر بہدف نسخہ ہے. امیر السنت دامت برکاتہ العالیہ مدنی سورہ کے صفحہ 247 پر اسی وظیفے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یا سلاموں 111 بار پڑھ کر بیمار پر دم کرنے سے انشاءاللہ عزوجل شفا حاصل ہوگی. تو یہ وظیفہ بھی کوشش کیجئے. آج کل بیماریاں تقریباً گھر گھر میں ہیں, تو اگر یہ وظیفہ پڑھ کر گھر کے اندر کوئی بیمار ہے, والدہ بیمار ہیں, والد صاحب بیمار ہیں, تو صلہ رحمی کی نیت سے, ان کی خدمت کی نیت سے وہ اچھے ہو جائیں, ان اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آپ ان پر دم کریں گے, آپ کو ثواب بھی ملے گا, ہو سکتا ہے یہی عمل ہماری مغفرت کا ذریعہ بھی بن جائے. یا سلامو 111 بار پڑھ کر مریض پر یہ دم کرتے رہیے, انشاءاللہ عزوجل اس کی بے شمار برکتیں حاصل ہوگی. سرکار کا مدینہ بے کسے کا ہے سہارا, سرکار کا مدینہ بے گھر کا ہے ٹھکانہ, ٹھکانہ بے گھر کا ہے ٹھکانہ, سرکار کا مدینہ ہے شہد سے بھی میٹھا, سرکار کا مدینہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کے ایک ولی کامل کے شہزادے کی ہم اس وقت زیارت کر رہے ہیں. خوش نصیب عاشقان رسول ان کی صحبت بھی پا رہے ہیں, ان سے ملاقات کا شرف بھی حاصل کر رہے ہیں, اور ان سے الحمدللہ دعائیں لے رہے ہیں, بیمار اسلامی بھائی دم کروا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کی برکات کو جاری و ساری فرمائے. فی زمانہ ہم غور کرتے ہیں تو آج ہم باب المدینہ کراچی شہر ہی کو لے لیں. شہر کے اندر بد امنی ہے, بے چینی ہے, بے سکونی ہے, اور طرح طرح کے مسائل ہیں. پھر یہی بے چینی بد امنی ہمارے پورے ملک کو آج محیط ہے, اس کو گھیرے ہوئے. پھر یہ بے چینی اور بدامنی صرف ملک پاکستان میں نہیں, آج دنیا کے کونے کونے میں لوگ معاشی طور پر پریشان ہیں, لوگ جو ارد گرد کی انوائرمنٹ ہے اس کی ٹینشن کے باعث پریشان ہیں. اب آفت اور بلا اور پریشانی یہ تقریباً ہر موڑ پر, ہر مقام پر ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. اپنا کاروبار کر رہے تھے, اچھا بھلا کاروبار کر رہے تھے, کوئی ایسی آفت آ گئی کہ کاروبار تباہ ہو گیا, بہت اچھا بزنس چل رہا تھا, کوئی کوئی ایسا اچانک وہ ٹرن آتا ہے کہ ہمارا بزنس کولیپس کر جاتا ہے اور سارے کا سارا بزنس برباد ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک شخص اچھا بڑا نوکری کر رہا ہے, نوکری کے مقام پر وہ کوئی سیٹ کے ساتھ, کوئی باس کے ساتھ, آفیسر کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو گئی اور وہ ایسی آفت آئی کہ جس کی وجہ سے نوکری چھوٹ گئی. یہی حالت فیکٹریز کے اندر ہے, یہی حالت دکانوں کے اندر ہے, یہی حالت بازاروں کے اندر ہے, یہی حالت آج گھروں کے اندر ہے. گھر گھر یہ جو ہے وہ میدان جنگ کا نمونہ پیش کر رہا ہے. تو اب آفتوں, بلاؤں, پریشانیوں سے بچنا یقیناً یہ ہم میں سے ہر ایک کا مقصود اور مدعا ہے. ہر شخص یہ چاہتا ہے مجھے ٹینشنیں ہیں, مجھے پریشانیاں ہیں, فکریں ہیں, غم ہیں, یہ دور ہو جائیں. کیسے دور ہوں گے؟ میرے شیخ طریقت امیر سنت دامت برکاتہ ملا لیا اس کے لیے بھی بہت پیارا وظیفہ عطا فرماتے ہیں. بہت آسان وظیفہ ہے یہ, میں دو تین دفعہ دہراؤں گا, آپ مل کے دہرا لیں گے تو انشاءاللہ عزوجل امید ہے آپ کو آسانی سے یاد بھی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا مہیمنو, یا مہیمنو, یہ آپ مل کے دہرا لیں میرے ساتھ یا مہیمنو. تو یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام 29 بار روزانہ پڑھنے والا انشاءاللہ عزوجل ہر آفت و بلا سے محفوظ رہے گا. تو اپنی عادت بنا لیجئے, گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آج ایک ہمارے یہاں انریسٹ کی ایک سچویشن ہے, گھر سے باہر جا رہا ہوں پتہ نہیں گھر واپس آؤں گا نہیں آؤں گا, کسی آفت کا شکار نہ ہو جاؤں, کسی پریشانی کا شکار نہ ہو جاؤں, کسی حادثے کا شکار نہ ہو جاؤں. تو آپ روزانہ اپنے وظائف کے اندر یہ شامل کر لیجئے یا مہیمنو 29 بار پڑھ لیں گے انشاءاللہ عزوجل یہ آفتوں اور بلاؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس صفاتی نام کی برکت سے تحفظ حاصل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دین و ایمان, جان, عزت و آبرو, ہر شے کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ایمان پر سلامتی اور استقامت عطا فرمائے, مرتے وقت ہمارا ایمان سلامت رہے. ایمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں شہادت کی موت عطا فرمائے, زے نصیب جنت البقیع میں مدفن مل جائے اور قبر کی جتنی بھی قبر کا خوف ہے, قبر کی دہشت ہے, قبر کا اندھیرا ہے, قبر کے بچھو سانپ اور قبر کے عذابات سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں امان عطا فرما دے. پھر میدان قیامت کی سختیوں سے, ذلتوں سے, آفتوں سے, رسوائیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو امن عطا فرمائے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بلا حساب و کتاب ہمیں جنت الفردوس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے. دنیا اور آخرت کی بلاؤں فتنوں سے حفاظت کے لیے ہم وظائف بھی کریں, اس کے ساتھ ساتھ وہ اعمال اختیار کریں کہ جو ہمیں دنیا اور آخرت کے فتنوں سے بچانے کا باعث ہوں. نیک اعمال کی کثرت یہ یقیناً دنیا اور آخرت کے فتنوں سے حفاظت کا سبب ہے. نمازوں کی پابندی, میرے مدنی چینل کے ناظرین بار بار ہمیں یہ میسج مدنی چینل سے دیا جاتا ہے, نمازوں کی پابندی کیجئے. یاد رکھیے بحیثیت مسلمان سب سے پہلا فرض یہ نماز عائد کیا گیا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ملتا ہے الصلاۃ عماد الدین, نماز دین کا ستون ہے. من اقامہا فقد اقام الدین, جس نے اس نماز کے ستون کو قائم رکھا, جس نے نماز کے ستون کو قائم رکھا اس نے دین کی عمارت کو قائم رکھا. اور فرمایا من ہدمہا فقد ہدم الدین, جس نے اس دین نماز کے ستون کو گرا دیا اس نے گویا نماز کی عمارت کو ہی گرا دیا. نمازوں کی پابندی یہ سب سے پہلے ہم کرتے رہیں. نمازوں کی پابندی جتنی زیادہ ہوگی خود نمازی بنیں گے اور مسجد بھرو تحریک جو دعوت اسلامی کا ہمارا ایک نعرہ ہے, اس نعرے کے تحت ہم دوسرے بے نمازیوں کو بھی نماز کی دعوت دے کر ان لوگوں کو نماز کے لیے مسجد کی طرف لائیں گے انشاءاللہ عزوجل. ہماری انفرادی کوشش کی برکت سے اگر کوئی نمازی بن گیا, جب تک وہ نمازیں پڑھتا رہے گا ہمیں بھی اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں خود پابند نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے. پھر جو وظائف ہمیں بتائے گئے بالفرض نہیں یاد تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ یہ وظائف ہمارے مکتبۃ المدینہ سے جو یہ جو کتاب ہے مدنی پنسورہ اس سے آپ ہدیۃً حاصل کر سکتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے عدالت میں نائیں گے تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے کر وعلی